يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. رب تیر ما قول سره بالکل ښکار دی. و اتیا نمبر آیات کې الله تعالی هغه څیزونه ذکر کړل چې هغه همیشه لپاره حلال و. لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم. نوی نمبر آیات کې هغه څیزونه بیان شول چې هغه همیشه لپاره حرام، شراب دی، میسر، جواری وغیرہ. اوس الله تعالی هغه څیزونه ذکر کوي چې د هغې حرمت راغلی دی، خو لیکن په یو خاص ځای پورې هغه حرام دی، یا د یو خاص وخت سره هغې د هغې حرمت تعلقات دی، او د هغه ځای نه علاوه په بل ځای کې هغه حلال دی، د هغه وخت نه علاوه په بل وخت کې هغه بیا حلال دی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم اللہ، خامخا ازمیخ کوي په تاسو باندې الله تعالی، بشیء من الصید په تسیس سره د ښکارنه، تناله ایدیکم چې رسیږي هغه شي ته لاسونه ستاسو، یعنی نږدې دي په حالت د احرام کې، او په حرم کې به ښکارنه کوي چې ستاسو لاسونه هغې ته رسیږي، لکه واړه بچري د څه شي مرغۍ وغیره ده، او یا هګۍ دي چې د هغې رفتار کم دی، ته هغه رانیولی شي په لاسو باندې. خو تا باندې دا امتحان دی چې په حالت د احرام کې او په حرم کې به دننه دانه کې ورما حکم او نیزی ستاسو. بعضې ښکار داسې دی چې هغه نږدې تاسو ته نه دی، بلکې هغه راټینګوئ په نیزو باندې، په ټوپک باندې هغه راټینګوئ. خو تاسو باندې اوس دا ابتلا ده، تاسو باندې دا امتحان دی چې په حالت د احرام کې به ښکار نه کوئ، په حالت د په ځای د حرم کې، په حرم کې به دننه ښکار نه کوئ. او مفسرین لیکلی دي دا ابتلا داسې وه لکه بني اسرائیلو باندې چې ابتلا د محو په باره کې، هغه پکې ناکام شول او دا امت پکې کامیاب شوی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم الله، خامخا ازمیخ کوي به تاسو باندې الله تعالی، بشیء من الصید په څه څیز سره د ښکار نه، تنالوه چې رسیږي هغې ته ایدیکم لاسونه ستاسو، ورما حکم او نیزې ستاسو، لیعلم الله دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی. دا معنی به نه کوي چې الله تعالی معلوم کړي، ځکه الله تعالی ته هر څه معلوم دي. لیعلم الله دې لپاره چې ښکاره کړي الله تعالی، من یخافه هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه بالغیب، په حالت د نه لیدلو کې، الله یې لیدلی نه دی او د الله تعالی نه یریږي. یا بالغیب نه مراد زلتی مراد دی، چې څوک یریږي د الله تعالی نه په دله کې. فمن اعتدى نو چا چې زیاته وکړه بعد ذلک، وروسته له دغې نه الله تعالی منع کړي او بیا هم ښکار وکړه، فلهو عذاب علیم، نو د هغه لپاره دی عذاب درناک، د هغه لپاره درناک عذاب دی. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. دی آیت کې الله تعالی تفصیل کوي، تفصیل دی د حکم د ښکار په حرم کې، چا په حالت د احرام کې یا په حرم کې ښکار وک، نو د هغې حکم سره، نو د هغې لپاره الله تعالی سزا بیانې. مخکې آیت په آخر کې الله تعالی ویل فلهو عذاب علیم، د هغه لپاره دی عذاب درناک. نو سزاګانې دو قسمه دي، یو سزا یې اخروی ده په قیامت کې، او یو دنیاوي ده. نو په دې کې د دنیا سزا ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید، مو وجنه ښکار لرو انتم حرم، حال دا چې تاسو په حالت د احرام کې، ومن قتله منکم، او چا چې وجه ښکار لره منکم ستاسو نه، متعمدا په قصر، قصدن ښکار او وجه، په جزاء فعلیه جزاء، نو په ده باندې بدله ده، مثل ما قتله من النعم، په شان د هغې چې د قتل کړی من النعم د سارونه، یحکم به، فیصله به کوي په هغې سره، یحکم به، دا بهی ضمیر راجع دی دغه مثل ته راجع دی، او یا دا راجع دی هغه جزا ته راجع دی، سزا ته راجع دی. مثل په دو قسمه دی، تاسو کتابونو کې ویلی دي، یو ته مثلی سوری وی، او دویم ته مثلی معنوي وی. مثلی سوری دا دی، مثال په طور باندې چا کوتره ووجله په حالت د احرام کې، په حرم کې، نو د هغې په مقدار باندې بله کوتره به وګوري، کوترې میلاویږي په بازار کې. یا په حالت د حرم کې په حالت د احرام کې په حرم کې یو چر چرګوړی ملک نو داغي مثال خوشته لیکر سو یې ملکلا داغي مثال شتره او که کم شي مثال نه یا غشه نه موجودیږي نو بیا به داغي په مقدار باندې قیمت باور کوي د یوې کوترې څومره قیمت ده یحکم به فیصله وکي په دغه جزا باندې په دغه سزا باندې یا په هغه مثال باندې زوا عدل منکم دو تنا انصاف پر منکم ستاسونه هدیان چې دا به هدیوي بالغ الکعبه رسیدونکې به کعبه ته او کفاره طعام مساکین او یا به کفاره وی خوراک د مسکینانو او عدل ذلک صیامن او یا به برابر د دغه کفاره صیامن روجی نیولوي لیذوق وبال امره دیر پاره چوسه کی سزا د کار خپل درې خبرې بیان شلې په حالت د احرام کې غړ ساروي او جلې نو داغه مقدار باندې بل ساروي واخلی یا قیمت دې پاغه باندې به ساروي واخلی هغه به هدیه شي حرم ته ویولېږي پای کې به الته کې به قرباني کې درې مخوره یا پاغه باندې او کفاره طعام مساکین مثال په تور باندې چایو چرګ وجلې دې په حالت د احرام کې نو د چرګ په قیمت باندې ساروي نه کیږي چې دا غینه قربانیو کی مثال د چرګ قیمت دی 500 روپۍ دی نو اوس دغه کفاره دا په دې باندې به خوراک واخلي مسکینانو له یو مسکین توا نیم سوا چې په کم دو سر غنم د غینه جوړي هغه ورکی یا به دغه قیمت ورکی او عد ذلک صیامن او یا برابر د دغه روجی نیول دی لیزو قوبال امره دی لپاره چوزه کی سزا د کار خپل مثال د چرګ وجه په حالت د احرام کې وسه روپیو سره د هغې قیمت دو انصاف والا کسانو هغې پیسره وکړه چې 1500 روپۍ دی قیمت دی د ده سره اوس 1500 روپۍ نشته دی نو اوس تقسیم به وکړي د دوه نیم سیرو غنمو چې څومره دغه راځي قیمت راځي هغه به یو مسکین ته ورکوي مخکې ما وویل د پاو کم دو سیر غنمو په مقدار باندې چې دغه څومره جوړیږي د هغې په مقدار باندې به روجې ونیسي د هغې په مقدار باندې روجې نیول هسې مثال په طور باندې تاسو ته ویم په ده باندې کفارې راغللې لسو مسکینانو ته خوراک ورکول دي نو یو مسکین ته چې خوراک ورکوي نو د یوې سرسایه په مقدار باندې به ورکوي په حکم دو سیر غنم یا د هغې قیمت به ورکوي نو اوس د دې په دې باندې لسو مسکینانو ته خوراک نشي ورکولی غریب دی نو لس روجې به ونیسي ځکه د یوې پدی د یوې په د یوې پدی یوه روجه د یوې پدی په مقدار باندې ده یوه روجه د یوې پدی سره هغه دغه مناسبت خوري هغه سره برابرولی خوري سمونو سره خوري یحکم به فیصله وکوي پر هغه مثل باندې زوا عدل منکم دو انصاف والا کسان منکم ستاسونه هدیان دغه به قربانی وی هدیه به وی بالغ الکعبه رسیدون کی کعبه ته او کفاره طعام مساکین او یا به کفاره وی خوراک ورکول مسکینانو ته او عد ذلک صیامن او یا برابر د دې به روجی نیولوي لیذوق وبال امره دې لپاره چې اوس کی سزا د کار خپل عف الله عما سلف معافی کړی د الله تعالی دغه چې مخکې تیر شوی دی د دې حکم نو مخکې چا څه کړی دی هغې ته الله تعالی معافی کړی دی ومن عاد او څوک چې راوګرځي د حلال ګڼلو د ښکار ته په حالت د احرام کې فینتقم الله منه نو بدله به واخلي الله تعالی د هغه نه که چا په حالت د احرام کې او په حرم کې ښکار کول جایز وګڼل او هغې ته راوګرځېده فینتقم الله منه نو الله تعالی بدله واخلي د هغې نه والله عزیز الله تعالی دې زورور ذات ذو انتقام بدله اخیستون کړي الله تعالی زورور ذات دی الله تعالی بدلی اخلي بیا څوک چې الله تعالی د حدود خلاف کې الله تعالی دا غینه بدلی اخلي ومن عاد فینتقم الله منه او څوک چې واپس وګرځي د حلال ګڼلو د ښکار ته په حالت د احرام کې فینتقم الله منه بدله واخلي الله تعالی دا غینه والله عزیز الله تعالی زورور ذات دی ذو انتقام بدله اخیستون کړي وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره دی آیات کې الله تعالی او ذکر کوي ابتلا په حرم کې په تقسیم د سوید سره په حالت د احرام کې نو دوه قسم ښکار دي یو د وچ ښکار دی او دویم د دریاب ښکار دی. د وچ ښکار هغه حرام دی او دریابی ښکار د حاجی صاحب دپاره په حالت د احرام کې هغه جایز دی. احل لکم حلال کړلی شوی دی ستاسو دپاره سید البحر ښکار کول د دریاب د اوبو ښکار و طعام و خوراک د هغې سوید او طعام کې فرق داره. سوید هغې ته ویلی کېږي تازه د اوبو نه راوباسي مهیر او خوراک هغې ته ویلی کېږي و طعامه طعام هغه دی چې د هغې راویستلی شوی دی وچ کړلی شوی دی مالګه پیچول شوی ده نه خرابی هغې ته ویلی کېږي. دویم قول لمبصرینو داره چې سوید هغې ته ویلی کېږي چې انسان یې د دریاب نه راوباسي په یو الې سره ښکارې کړي او طعام هغه دی چې دریاب یې په خپله راوغورځوي. بیا په هغې کې اختلاف دی سمکې توافي د هغې خوراک څنګه دی نو دغه ځان ته یو مسله ده فقهای کرامو او محدثینو د هغې تفصیل بیان کړی. وحل لکم حلال کړی شوی دی ستاسو دپاره سویل البحر احکار د دریاب و طعام و خوراک د هغې متاع لکم دا پیدر ستاسو دپاره ولی سیارتی او د قافلې والاو دپاره مهی غوښه چې دی هغه ډېره مزیدار ده په هغې کې طاقت او قوت په هغې کې زیات دی. وحرم علیکم حرام کړلی شوی دی په تاسو باندې سوید البر احکار د وچې مادمتم حرما سو بورې چې تاسو په حالت د احرام کې نو د وچې ښکار به نه کې. واتقوا الله الذي يريك دغه الله تعالی نه انت الذي اليه تحشرون هغه ذات چې هغې ته جمع کړلی شئ د هغه الله تعالی نه ویریږئ چې هغې ته به ور جمع کېږئ قیامت کې د هغې مخې له به ورځئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دي دا آيات اصل كي علت دي رفار دا من قول پا حالت دا احرام كي بخكار نكوي پا حرام كي بخكار نكوي دي آيات كي الله تعالى دا غي وجه ذكر کري دا پا دي كي ركابي احترام دي او سوك چي پا حالت دا احرام كي خكار كي نو پا دي كي دا كعبي بيزتي دا او الله تعالى پتا سبان دي د کعبه احترام دا پرس کړی دی لازم کړی در باندې. جعل الله الكعبه البيت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی الكعبه کعبه شریفه البيت الحرام هغه کور عزت والا دا عزتمن کور دی. جعلن مراد جعل تشریعی او جعل تکوینی تی مراد دی. کعبه له الله تعالی لوی احترام ورکړی دی. کعبه ته ولې ویلی کېږي؟ کعبه ویلی کېږي په عربی کې اوچت ځای ته دی پړکی ته هم کعب ویلی کېږي ځکه چې دا د راوتې لږ که نه ځکه ورته ویلی کېږي کعب. نو کعبې ته کعبه ځکه ویلی کېږي چې د هغې لویه مرتبه ده. البیت الحرام جعل الله الكعبة البیت الحرام مقرر کړی دی الله تعالی کعبه شریفه البیت الحرام کور عزت والا قیاما للناس سبب د ژوند دی د خلکو لپاره قیاما للناس. یو قول لم بسرین داره چې مراد د قیام نه قیام دینی تی مراد دی په هغې کې حج دی عمره کېږي اقامت دی دین دی په هغې کې او په حدیث کې دا راغلی دی قیامت ته نږدې یو پنډور سړی حبشي کې جاتلون کې ګټ وند کې سړی وی رابشي په کعبه باندې به حمله وکړي او دا به ونړی الله تعالی به خپله استغنا ښکاره کړي قیامت به قائم شي قیاما للناس دا کعبه سبب د ژوند دی سبب د قیام دی خلکو لپاره. کله چې کعبه ختم شوله نو بیا به دنیا ختمیږي. و شهر الحرام او هغه میاشتې عزت والا څلور میاشتې دي محرم ذوالحجه ذوالقعده او رجب دا څلور میاشتې د عزت دي. والهدی او قربانی والقلائده او هغه میلونو والا څاروي هدیه ویلی کېږي قربانی ته چې کله کوي خلک د حج په موقع باندې د لوی اختر په ورځ باندې والقلائد قلائد هم د قربانیانې دي خو لیکن دواړو کې فرق مخکې بیان شوی دی. قلائد هغه څاروي ته ویلی کېږي قربانۍ څاروی چې هغې غاړې ته میل اچولی شوی دی نکریزه یا رنګ وغیره پې پورې شوی دی. ذلک در دې لپاره لتعلمو چې پوه شئ یقین وکړئ تاسو ان الله یعلمو چې یقینا الله تعالی پوهیږي ما فی السماوات و ما فی الارض په هغه څه باندې چې په اسمانونه کېږي په هغه څه باندې چې په ځمکه کېږي وان الله بكل شيء عليم او یقینا الله تعالی په هر څیز باندې پوه دی. اعلمو پوه شئ تاکید دینا ما قول لپارا پا دی مخ کی احکامات بانی عمل لو کئی که عمل منک که اللہ تعالی ورطا سخت صدا در کئی اعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب یقینا اللہ تعالی سخ عذاب ورکا ان کے لئے نمن ان کتا وان اللہ غفور الرحیم او یقینا اللہ تعالی بخنا کون کے لئے رحم کون کے لئے سوک چی دا اللہ تعالی قوانین منی دا اللہ تعالی دا کم سیزنو تا اللہ تعالی احترام ورکڑے دے اغا منی اللہ تعالی بے گناہو نماب کی اللہ تعالی پر رحم وکی ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون و ما تکتمون دیکھیم تاکید دیرم قبل لپار تاستا پیغمبر راغلے دے دا اللہ تعالی دین دا توایانی دا اللہ تعالی دا پیغمبر پزی مبانی دا اللہ تعالی دا دین بیانا ولدی کسو کی منی او کنی منی دوی مدا کتاسو پٹی او کمکار کوی یا اخکارا کوی اللہ تعالی پاغی بنی عالم دی نصد اشاره دا سیو جازی کم بیهی اللہ ستاسو پخکارا و پا پٹو باننی خبردار دی اللہ تعالی بر تداغی بد دی در کئی ما علی الرسولی نشتر پزیمه ده نبی صلی الله علیه وسلم مانی نشتر پزیمه ده پیغمبر وانی الا البلاغ مگر رسول دی والله یعلم والله تعالی پویگی ما تبدون پاسمانی تاسو اخکارا کوئی ما تکتمون او آغا چی پتوائی الله تعالی پخکارا و پا پٹو بانی پویه قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث دی آیت که اللہ تعالی ذکر کی چی ترغیب دی صالح عقائد تا صالح اعمال تا او صالح اخلاق تا اللہ تعالی وی چی کم شی پاک دین واغی تا مخی شی او کم شی پلید دین داغی نزان بچ گئی قلو توائی پیغمبرا لا یستوی الخبیث ننے برابر پلید تو تو یو پاک شی ولو اعجبکا اگر که تعجب که اچه تا در کثرت الخبیثی دیرواره ده پلیتا جمهوریت چه ده بنانه پا اکثریت بانده پا قرآن کریم که یو سل شپک دیرش آیاتونا ده رد ده جمهوریت کرا غلی صراحتن ده اکثریت رد کرده پاگی که اللہ تعالی پلیت او پاک ده برابر ننی مپسرینو لیکلی دی امام قرطبی رحمت الله علیه دیده که دیر بهترین وضاحت بین کرده و دا خبیث لفظ او طیب لفظ دا ډیرو معنو ته شامل لی کسبونو ته عملونو ته عقیدو ته علمونو ته حلال او حرام ته مسلم او کافر ته مخلص او منافق ته اوس دا ټول معنی پکشتره قول او توای پیغمبر الله استویل خبیث نه دی برابر پلی توی او طیب او پاک یو چره هغه عمل لی چې الله تعالی پیغمبر سره برابر الله تعالی پیغمبر د طریقې سره برابر دی نو دا طیب عمل لے او خبیث آغا عمل لے چا غد اللہ تعالی پیغمبر دا طریقی سرندنے برابر الخبیثو یو صحیح عقیده را چرا قرآن و دا حدیث سر برابر دا یا طیب او دویم خبیث پریت عقیده دا سی آغا دا مشرک عقیده دا دا خبیث نمراد پاسق او منافق تی مراد دے او دا طیب نمراد مومن مخلص تی مراد دے دا برابر نشی که درے دغه سی د خبیث نو مراد حرام مال دی نو د طیب نو مراد تیرې پاک مال حلال مال تی مراد دی دا نه دی برابر دا دې ټولو ته شامل دی ولو اعجبک اگر که تعجب کیا چی تا دره اگر که خوشاله کی تا دره کثرت الخبیث ډیرواله د پلیت پلیتان به ډیری خو لیکن جمهوریت والا به ډیری مجاهدین به یو څو کسانی خو لیکن الله تعالی دا دواړه برابر نه دی فاتقوا الله ان يركوا الى الله تعالى يا اولي الالباب يا خالص عقل ولو لعلكم تفلحون دره پارای کامیاب شي الله تعالی نه یریږي فرق کوي يا اولي الالباب خالص عقل ولکم دي چاغه فرق کولی شي په مابین د خبيث او د طيب کې نو هغه خالص عقل ول خلق جمهوریان خلق د خبيث او د طيب فرق نشي کولی ځکه دغه عقلونه خالص نه بلکې دغه په عقلونه کې شکوک او شبهات دي